Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Ужо больш за 50 гадоў пры лідскай газеце існуе літаратурнае аб'яднанне «Суквецце». На сённяшні дзень яно аб'ядновае больш за сотню аматараў прозы ды паэзіі з Лідчыны. Апошнія 8 гадоў «Суквеццем» кіраваў былы выкладчык лідскага каледжа Міхась Мельнік. Гэтыя гады былі вельмі плённымі для дзейнасці ў творчасці нашых літаратараў Лідчыны. Яны выдавалі свае кнігі і прозы, і паэзіі, і тут у Лідзе, і ў Менску, і ў Гародні. Мы актыўна выступалі і прапагандавалі беларускую паэзію, прозу, кнігу беларускую, беларускія выданні ў навучальных установах нашага горада і раёна. Выступалі ў каледжах, у вучылішчах, у школах, і сельскіх школах, і ў гарадскіх школах, і ў сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Моладзь вельмі прыхільна сустракала нас, былі такія масавыя сустрэчы і ў раённай цэнтральнай бібліятэцы Мянкі Купалы, палацы культуры, у школах, і ў нашым літаратурным музеі, дзе мы зараз знаходзімся, выступалі сваімі творамі на лідскім тэлебачанні неаднаразова, на лідскім радыё, рэспубліканскім абласным радыё і тэлебачанні. Арганізоўвалі сустрэчы са сваімі больш вядомымі, можа быць, калегамі, класікамі, сучаснымі. У нас выступаў Владзімір Арлоў, Леонід Райкомасюк, Эдуард Акулін, Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч у навучальных установах нашага горада, на прадпрыемствах і ў палацы культуры. Мой паслядоўнік, паэт, краязнавец, празаік Алесь Хітрун. Малады чалавек, які ўжо заканчвае наш Гродзенскі універсітэт, філалагічны факультэт. Ён вельмі таленавіты хлопец і спадзяюся, што ён будзе працягваць гэтыя нашы традыцыі. Лішу з зацяпленнем на новую пасаду кіраўніка літаратурнага аб'яднання «Суквецце». Што гэта будзе азначаць тое, што вот такі вот малады паэт стаў кіраўніком? Ці гэта будзе азначаць тое, што будзе некая маладая кроў прыйдзе ў літаратурнае аб'яднання, ў літаратуру Лідчыны наогул? Ну, канешне, трэба спадзявацца, што ну, так атрымаецца. Трэба падбадзёрваць, шукаць моладзь таленавітую. Я веру і ведаю, што ёсць моладзь у нас. Праўда, што яны друкуюць, ну, для сябе нікому, ну, не паказваюць, не раяцца ні з кім. От шкада, конечно, что вот люди губляются. Так само я, конечно, так вот писал для себя, вот с 95-го года начал писать вешен. Будем сподеваться, что и будет и молодь для нас тулиться. И правда, сколько у нас сталых литераторов, на их, конечно, так само есть подевание, что они нас будут подтримывать, нас не покинуть, а лишь треба и молодь неким чином подбадзёрваць. Сподеваться, что вот наши сталые литераторы подтримают меня. Когда вам было пропоновано принять эту посаду, это не было такого сумнева, что вы не справитесь? Альбо это для вас занадто высокая посада для вот такого возраста? Было. И навык и теперь. Такие сомнения у меня, что с тяжким таким вот незразумелым еще станет. Еще сам как бы студент, и, ведомо, учеба, и науки много, шмат треба учить, и на две шамися здесь працавать, и рихтовать. И я спадзяюся, что наладится. Я все-таки рады, наверное, что теперь в кіраўніцтве з'явилась моладзь, Алесь Хітрун и я. Новый наместник старшыні літаратурнага аб'яднання «Суквецце» Валерий Мацулевич. Максима, это прыцягне больш моладзі ў літаб'яднанне «Суквецце», бо цяпер паэты ходзяць, ну, у асноўным гэта паэты возрасту пенсіонна, сэрэння, а моладзі цяпер у нас мала. Хацелось бы, каб хадзіла больш моладзі. Новы кіраўнік літаратурнага аб'яднання «Суквецце» Алесь Хітрун у свае 29 гадоў ўжо паспеў выдаць некалькі зборнікаў вершаў і надрукаваць шэраг артыкулаў на краязнаўчую тэматыку.